in the middle of the desert, where I come from. My home base trying to find light so that I can come out brighter, but the darkest days with have their ways. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, can't get through this alone, so let us grow and be open to differences that every eye beholds so sweetly. Every part of us is of the same cosmic dust. We'll stand tall, one said for all, and when darkness falls, we'll have the answers, we'll have it all. We'll have it all. We'll have it all. We'll have it Nie, Race Tapes. Przepiękny, powiem teraz jeszcze, przepiękny dwupłytowy album. 1 plus 1 równa się dziesiątka rzymska, czyli dziesięciolecie wytwórni. Wracać do tej muzyki będziemy na pewno po ciemnej stronie mocy, bo to szkoda by było, nie? Czytam, co tam wszyscy rozmarzeni na naszej grupie piszą na znanym portalu społecznościowym. Robimy duży krok do mojej ukochanej Japonii teraz. No dobrze, do Berlina, bo Yoshiko co prawda pochodzi z Japonii. Co słychać będzie w muzyce za moment? Ale mieszka w Berlinie. Jest zresztą skrzypaczką Tangerine Dream od 2011 roku. Wydała w tej chwili swój trzeci solowy album, przepiękny, Threads, co będzie można też posłuchać. Ja nie muszę mówić, że przepiękny, wszyscy zaraz będą wiedzieć. No dobrze, Yoshiko Yamane, Threads. Niecałe 12 minut pozostało do godziny drugiej po ciemnej stronie mocy. Czas powolutku się żegnać, bo utwór, który właśnie się rozpoczyna, to dwa, nawet trzy utwory w jednym. Cztery utwory w jednym, bym powiedziała. I trwać będzie aż do drugiej. Aleksandra Kaszkowska, pięknie dziękuję za nasze 553 spotkanie i do usłyszenia za tydzień. I was a ghost, a hunter in flood, kneeling, a mirror of the heart, with God undertow, bleeding. Husky looms to my floor, bone-sucking stones, her coming storm. Under the lights we went, wearing our chimes we bled out. Hearts on a diamond thread, chemical ashes fed down. Young star-haunted links, high ring of silver on. I want your bones inside my bones.

coming from the cold. Buried under heat, lay you on the floor, heavy like the force between us. Cut me like a rose and turn me like a beast. Hold you on the floor, heavy like the force between us.